Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Havan'dan Çağla ile Çağla programıyla hepinize merhaba. Bugün programımızın ikinci günü. Dün bizi programda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün de isteklerinizi bizlerle paylaşmanız için iletişim adreslerimizi hatırlatalım. istek@ieo.org.tr adresinden veya www.radyohavan.org web sitesinden mesaj kutucuğundan bizlere isteklerinizi iletebilirsiniz. Twitter'dan istek yollamak için de @radyohavan Twitter sayfasını kullanarak bize isteklerinizi iletebilirsiniz. Ve programa dünden gelen bir istekle başlıyoruz. Nevden sevmekten kim usanırı istemiş Ahmet Naci. Kendisi eşim ve kızlarım için istiyorum bu şarkıyı demiş. Kendisine armağan ediyoruz. Thank you. Yani Yüksek Sadakat şarkısı isteği gelmiş. Birini Murat istemiş, diğeri de Betül. Ve ikisi de Aşk Durdukça şarkısını istemiş. O zaman onlara armağan edeceğiz. Çağla'cığım bir isteğimiz daha var. Göksu da Yüksek Sadakat'ten Fener şarkısını istemiş. O zaman bu şarkıyı Göksu'ya da armağan edelim. Evet, üçüne de Aşk Durdukça şarkısını armağan ediyoruz. Aşk için yana yana. Evet, güzel bir parça dinledik. İsteklere devam etmeden önce iletişim adreslerimizi isterseniz tekrar paylaşalım. istek@ieo.org.tr mail adresinden veya www.radyohavan.org adresinden mesaj kutucuğundan isteklerinizi iletebilirsiniz. Twitter'dan yollamak isteyenler de @radyohavan Twitter sayfasından bizlere tekrar ulaşabilirler. Evet, isteklere devam ediyorum. Tüm sevdiklerime gelsin. Sezen Aksu seni kimler aldı demiş Gonca Gül. Ve bir isteğimiz daha var. Sıradaki parça sevip de kavuşamayanlar için gelsin demiş Fatma Hanım. Sezen Aksu seni kimler aldı? Gonca Gül ve Fatma Hanım'a armağan ediyoruz. Radyo Hava. Yürüyorum hasretin acının üstüne, sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı bu kara? Daha gelmiş. Arkadaşımın aşkısın şarkısı çalarsanız sevinirim. Benden Furkan küçük arkadaşıma gelsin demiş Eyüp. O zaman biz de Gönül Yazar'dan arkadaşımın aşkısını Furkan'a yolluyoruz. Hakkım yok seni sevmeye. Çıktım karşıma ne diye? Sen başkasının malısın. Kalbim bunu nereden anlasın? Unutmam lazım çünkü sen. sen arkadaşımın aşkısın. Kaderin oyunu bu bana. Göstermesin seni bana. Karşımda olsan da bakma. Arkadaşımı aldatma. İsterse kalbim ağlasın, arkadaşımın aşkısın. Ümit verme insanım ben. Çek bakışlarını benden. Şüphe de etme sevgimden. Kalbim yalnız senin değil. Arkadaşımın da bunu bil. Tercihle geçerse ömrüm, yaşayamam ben ölürüm. Dikkat, kimse anlamazsın, arkadaşımın aşkısın. Dinleyince bu şarkımı anlayacaksın hatanı. İki kalp arasına girdin, yalnız onu sevindirdin. Dikkat, kimse anlamasın, arkadaşımın aşkısın. Kimseyle hiç dertleşemem. Bir arkadaşımız var. Yayını benle açın demiş ama sıralamada ancak sıra geldi. Kusura bakmasın. Nilüfer başıma gelenler benden size gelsin demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Nilüfer'i ona armağan ediyoruz. Çok özür dilerim. İsmini söylemeyi unuttum. Gonca'ya armağan ediyoruz bu şarkıyı. Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Hey!

tadı kaldı. Sabredecek kaldı da sabredeni söyle kim aldı. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana hiçbir kitap yazmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Son yarım saatine girmiş bulunmaktayız. Dilerseniz iletişim adreslerimizi tekrar hatırlatalım. istek@ieo.org.tr mail adresinden veya www.radyohavan web sitesinden mesaj kutucuğundan isteklerinizi iletebilirsiniz. Twitter'dan istek yollamak için tekrar hatırlatalım. @radyohavan Twitter sayfasından bize isteklerinizi yollayabilirsiniz. Yalnız isteğinizin başına @radyohavan yazmazsanız biz buradan göremiyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, isteklere hızla devam ediyoruz. Bir isteğimize bakıyorum. Sevgili Çağlalar, hava o kadar soğuk ki içimiz ısınsın diye Ezgi'nin günlüğünden Zerdaliler parçasını istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar canlarım. Dicle Melike istemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu şarkıyı ona armağan ediyoruz. Radyo Hava. yerde serdali çiçekleri savrulup gider rüzgar esince. Bütün bir bahar böyle geçti. Anlardım aklından geçenleri, sustukça konuştuk sanki. Sevdan şimdi bu içimizde, yıllardır uyuyan deli. Sessizlik sensin geceleri. Fincana kahve koydum gel, ah, bugün şeytana uydum gel. Ay doğdu dağın üstünden, aman dallarda beyaz çiçekler. Baştan Lavinia'yı istemiş Emrah Tinte. Ona o şarkıyı armağan etmeden önce Sıla'dan herhangi bir parçayı apartmanımızın nadide çiçeği Fatma için istiyorum demiş Yasemin. O zaman önce Lavinia diyelim, arkasından biraz daha neşelenip Sıla'dan Kafa şarkısını dinleyelim. Gitme ama gitme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin yine de sen ölürsün. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyip incinirsin yine de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim, sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Üşüyorsun, ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia, yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin yine de sen bilirsin. Sana gitme sana gitme demeyeceğim. Düşüydü yere batsın faturası, malı mülkü bağlasalar durmam. Kaşıydı gözüydü intikamın gücüydü, ayıp denen bir şey var ya, hasbinallah ağlasalar durmam. İnsanım insan. Yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de, pişmanım pişman, pişmanım pişman. Hadi kalk gidelim hemen şu anda, kapat telefonunu, bulamaz. ediyoruz. Elif Eczanesi bizden Murat Dalkılıç'tan Neyleyim İstanbul'u istemiş. Bir dinleyicimiz daha istek yapmış. Selam kızlar, ben Büşra. Murat Dalkılıç'tan Kara Gözüm istiyorum. Size ve tüm Radyo Havan dinleyicilerine gelsin. İyi yayınlar demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O zaman Murat Dalkılıç'tan Neyleyim İstanbul'u iki dinleyicimize de armağan ediyoruz. Sözüm kalmadı söyleyecek sana. Sadece birkaç küçük sitem. Belki onlar da eriyip gidecek. Mutlu olduğunu bilsem. Göz görmeyince gönül katlanır derler. Ondan biraz uzak olsam yeter. Ama hiç yalnız bırakmaz anılar. Çünkü en çok mesafeyi severler. Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün. Ve mutluluğum kaldı da. Çünkü yoksun yanımda. Neyleyim İstanbul'u sonbaharda. Sen çünkü yoksun yanımda. Neyleyim İstanbul'u sonbaharda. Gücüm yok sana geri dön demeye. Çünkü ayrılık vardı sözlerinde. Hem zaten başkasını bulmuşsundur. Hakkın yok rahatsız etmeye. Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün. Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında. Çünkü yoksun yanımda. Neyleyim İstanbul'u sonbaharda. Sen çünkü yoksun yanımda. Neyleyim İstanbul'u sonbaharda. Thank you. artık bitirmek üzereyiz. Sezen Aksu'dan Sarı Odalar şarkısını istemiş Yasemin Hanım eşi için. Ve Çağla Hanım sizlerden Adem Gümüşkaya'dan Kış Masalı adlı parçayı arkadaşım Elif'e armağan etmek istiyorum demiş Begüm Çok. O zaman her iki dinleyicimize de Sezen Aksu'dan Kış Masalı adlı parçayı armağan ediyoruz. Bu parçamız son istek şarkımız olacak. Size veda etmeden önce son kez iletişim adreslerimizi hatırlatalım. istek@ieo.org.tr mail adresinden veya www.radyohavan.org adresinden mesaj kutucuğundan bizlere isteklerinizi yazabilirsiniz. Twitter'dan istek yollamak için de @radyohavan Twitter sayfasından bizlere isteklerinizi haftaya kadar yollayabilirsiniz. Ve kışın geldiği şu zamanlarda herkesin bir masala ihtiyacı var. Sezen Aksu'dan Kış Masalı'na sizlere armağan ediyoruz. Son bir isteğimiz daha gelmiş Çağla. İstersen onunla kapatalım programı. Sizden Candan Erçetin'den Git şarkısını istiyoruz. İyi yayınlar Songül ve Göksu Kaysan demiş. O zaman önce Sezen Aksu Kış Masalı, ardından Candan Erçetin Git şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir su damlası ürperir tenimde. Bir temas hatırlarım ta eskiden. Gözlerimi unuttum masallarda. Ağlayamam ki ben. Gibi çırılçıplak ve aydınlık. Saz gibi durdum şiddetin önünde. Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar. Söyleyemem ki. Öpücükten bin dokunuştan uyusam da canımın çığlığını susturamam ki ben. Gibi çırılçıplak ve aydınlık. Saz gibi durdum şiddetin önünde. Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar. Söyle. Oh,